światło, bo serce na kół, to szalnych kałasa, kosmet wolnego. No serce uciekał i kilka życi, ma na podłe ten lejdzie skryją na sił. Oh, no!